ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار دنیا کې د هر عبادت او د هر عمل لپاره طریقه ده. کله چې عبادت او عمل په خپله طریقه او سنت باندې اللہ تقبلی گی غریبان دے اجر او ثواب ملاوی گی او کلاچی او عمل طریقین بدل شو بندہ پخپل اختیار باندے پخپل عقل باندے اوکو غریبان دی ناجر او ثواب ملاویږي او نو عمل الله سره قبليږي. که منځونه دي چې ټولو عبادتو کې ډېر اعلی مخکې دي ناغی کم طریقشتا اوہ طریقہ دادا چی اول خوف آغی کے نیت ضروری چی منزل اصل دی زکزم چې د الله حکم دی زی بندې ما په ما باندې د الله حکم منل ډیر فرض او لازم دی کچری وی نکما نو عذاب برا کی او که عدائه کمان ثواب برا کی بس دا اصل نیت ته په خلی سموایا وزړه کې دا راول چې کله را پاسې او را روانېږي ځان سره وایا ها چې سله زی منزل اعظم ولی زی الله را ته حکم کړی دی هغه باندې ما هغه پیدا کړی ما هغه رزق را کوي که چېرې زه د هغه د عبادت حکمه ما له ډېر اجر او ثواب را کی رضا بشي او کوي نکم دا هغه د عذاب لایق به وګرځم آخرت کې او دنیا کې به مې ټول ژوند به برکت وي نو دا اصلي دا صحیح طریقه دا د مانځخه بل طریقه دا ده چې اوسړی مانځل را روانېږي نزل کې دا وایي ذکر راځي چې هغه وی یره زما پلار به مونږ کاو زما نیکه به مونږ کاو زمون مشران ډیر مونږ گزارو نو زه ځکه مانځل زما یا دې ټول خلق لاړو جماعت ډک شو ما ځان بچکاری چې زه دلته ناستې ما مونږ نکوم دا نیت غلط ته څنګه جنن دا خلق زقیره نیت ته وسخه انځو نو لیکي پلار نیکه کړه دینو مونږ به هم کوونو انځو نو لیکي یره وي مسلمانانو دا یو عبادت ته نو زکه کوما اخلاق ټول لاړو جماعت کې جمع شو او زنیم تلینو ډیره بده خبره ده دا مونږ په نمونځ حساب دی ته د نیت صحیح نشو دی کې خو نه د الله نوم راغی نه پکې د هغه رضا راغله نه پکې ثواب او عذاب راغی هیڅ پکې رانل بلدادا چکم بندہ پسینیت راضی او مقصد یہ دا اللہ رضائی دا غد ثواب امید او دا غد عذاب نیرئی نادا کوششم کئی چردی منزب پا پت ازان پوکو ما چردی منزب کس دی الحمدللہ سے مطلب دے کنا یا پر رکو کی چمونگا سبحان ربی العظیم وی دور خوئی تدیب مانا زان پو اکول غاری کنا یا سبحان ربی الاعلا سے مطلب دے یا سمع اللہ لمن حمدہ دی سمانا دے استاد یا ول کی چی ادری کی انا اعوذ بالله بسم الله اوج سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك استاد دې څه مطلب دی ابي ارستو وی چې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين او یو ځګه بند دې چې منزل ذکر راځي چې پلار نیکه راغلی او خلق راځي او په شپېته کاله کې هغه چرې د دې منځ مانس د نکړه نا خو من نشو نا خو عادت شو کنه عادت شو خلق ناس تو تردول سو پوری اجرا کی خبری اکڑی اکڑی نبیان روان شو کورتا ڈوڑای لیا دیم روان شو چرا ڈوڑای وقت شو تیار بھئی دغه سهار کار د دنیا چې خلق کین نور ته ګوري نور ته ګوري یا څنګه چې دا غم خازي خلق کین خپل مشرانو ته ګوري چې غي دا سکړیو نو زمون زم دې پاری کی حسابې ښا د عبادت نه غني دا ز خپل ځان د پاره ذریعہ د نجات نگنی بلکہ بس رواج دے پادت روان دے اگر دا منزونہ ندی خوا سکا طریقے دا مندہ ہر عمل امدقہ سے دے ہر عمل د جماعت او د امامت طریقه دا سمره چې احادیث کې راځي نا غدا احادیث کې دا راځي ښا چې خلق براتو راتو راتو جمع بشو جماعت کې وکیناستو هر وخت کې وو که مخ کې به ځنا سنت یا سواوه اخو به کور کړیو کناوی خدا یا په انتظار ناستو ناستو دا زه دې ګیټ سره وا یا دا دکانونو اخلا د نبی علیہ السلام کورو پناستی بستلی شو اڈی رو پاکی کاتوم دا سداغ کور غاڑی تا آن وقتا شو تردی پوری چه نماز خوتن مانده که خوابی اڈی را بلشانتی طریقه وان ناس تو نماز خوتن مانده تا ناس تو چال خوب ورغی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آواز کو چې خلق خود شو اده منزد اده کی نبی علیہ السلام براو تا خپو چې وقت نا وقت شو یا وقت شو کنا اوغه به خبرو چې دی اجازه غستلی شو څوک جوټي وي څوک څه کوي کنه هغه به تسلی ورکړه چې خبر کیږي امه غوسه کیږي امه خلق منځونه کړی دی او د شوی دی او دی وخت کې صرف تاسو منځ کوي نور څوک نه وګورو ته اپا دی نئے خوش آلا چه اگا وقتو چه ټول مخلوق پا کی غافل دے ایو تاسو اے چه اللہ تولاری اے یسر خوب خوار وقت کی ہے خوب خوڑیر وقت دے نو بدری دا من بے اوک کلبا دماز پخی نو دمازی گر پا ماندہ کی داسی وشو چه خلق بطول را جمع شویو او نبی علیہ السلام سرباغ آزے دی برانڈا کی سو کلارو میل ما یا خبری بے کولی کولی دی بہت کاتو سری بشو مچه اگا پارغشو نبیا براغی او مخک بشو دی با اقامتو کو دا طریقه مونږ ته صحابه او پیغمبر پاتې شوی ده. دا چری ندی راغلی چې نبی علیہ السلام باندې مقتدیان نمخ کې راغی او په مصلی وکیناستو او د مقتدیانو انتظار به کوم؟ نه، مقتدیان برالو د پیغمبر انتظار به کوم. دی که حکمت داو چه وقت دی رگد دی نماز پخین وقت فرض که دی یوین چه واخلی تر سلورو پوری چه دمازیگر بانگ لانه دی ویلی شوی دا وقت دی یو شان که وقت دی یو شان. نظر نبی علیہ السلام مطلب داو چه دی طول وقت که عبادت راشی کنا، کلام د وخت او کلام رستو کو، کلام رستو کو، کلام رستو کو، اسی به ته زمان د وخت وایو. په سر کې به مونږ کو اذانور وخت به دغه سي مس پروتي دي کې بس نه ای اسوره به خبره ده بیا وخت نشه زمان زو. دا خو نن خلق راغی چونکه د دی خو د الله رضا مطلب نه دی، د خلق رضا مطلب دی، مقتدیانو رضا مطلب دی، نو پاو باندې او پاو کم، پاو باندې او پاو کم، پاو باندې او پاو کم د دی جوړ کړی. دا خدای دین نه دی، د اسلام نه دی، دا د دې کاروبار دی. ښه کاروبار نن وایو کاروبارونه ډېر نه، یو پکې دا کاروبار دی. ښه دا څنګه کاروبار دی؟ دا داسې کاروبار دی چې خلق خبر شي چې رفلانی جماعت کې ډېر په ټیم باندې مونځ کیږي، عثمان غنی کې او مکه او مدینه او بلال او قدس کې مبارک کې ہی هر څومره ډیر پټم استاد د وخت راغلی ناس. چه حلق صفاتو کی خواه چه صفاتو کی یو مقتدیان رضا شی، چه رضا شی نو استاد لبس را شی کنه خواه، چه مقتدیان رضا شی نو استاد لبس را شی کاروبار دی توی خواه. یو پا که داد آقی مطلب دی، ادویم مطلب داده چه مونگ دا خلقو پا نظر که بدخ کارا کئی چه مڑاو گو حقانی که خودمان دا وقت نشتا ناوی بورد نه د وخت پابندشتا، نه د مانځ پابندشتا، نه امام معلوم ده چې څوک ده. ښه دا اوس موږ بدنامی، ښه دا هم د دې یو حربه ده. ښه ویلا ده ته هدایتو کی منځونه دي د خلقو خراب کړو، ولې د الله رضا پکې نشته؟ د الله رضا په هغه مانځه کې وه چ پیغمبر او صحابه کرام کړهو ناری کی داو غړې ته به کاتو غړې ته چکه چرې دی ویني مینا اپل شي بیا به قضا کې ولي وخت ختم شو. ها کله پاو باندې له پاو کم نه رستو شي نو بیا به قضا کې ولي ټیم لاړ کنه هاو ټیم لاړ وای دا ستارت ټیم دی. ها دا الله ټیم نه دی. هر کار الٹا کړی ده، چې د هر عبادت حیثیت په شریعت کې وګورو نه غو شانتی دي. او چې نن د دې په عمل کې وګورو نه بل شانتی دي. هر کار د دې گمراهی ده. ولی څنګه نبی علیہ السلام ویلو چې کل محدثه بدعه او کل بدعه ضلاله، هر نوې کار په دین کې بدعت ده او هر بدعت گمراهی ده، هر بدعت گمراهی ده. نوې کارونه څه دي؟ نوې کار دا ده په دین کې چې کله او سليمان دل راشي نو اول سنت پیغمبر دا دی چې دو رکعتا تحیت المسجد بکئی چې شکر دی الله چې خپل کور ته درا واستما، ورګه چې دو رکعتا نفل کوم د دې په شکرانه کې هاشته دی جمعه ته نو کې نماز چې نمونه واسو نه امام کوي نه مقتدیان کوي. ها یو دا گمراهی شو چې تحیت المسجد پاتې شو، عمرین نور څه ته وي؟ بیا دا دی چې راضی او کینی نو دنیا خبرې به کوي، یو بل ته برانځ دی شي، بل ته برانځ دی شي، دنیا خبرې شو. او پیغمبر پاک ویلو چې استغفر الله وایې څومره چې وایې نو ملائک ستاسو لپاره سوال کی چې الله بخنو تو کې رحم په او کې بخنو تو کې رحم په او کې بخنو تو کې رحم په او کې پچا هغه نو ذکر ورځي دنیا خبره ها اته هم پاتې شي کله برایشي نو قبل تب نمخ کوي لڈبوئی کارپلے محکو اگا سنت تینا پاتشو او بیا چکل مندوشی او خاص کردو جمعی پر رضاو امام سلام وګرځي چې السلام علیکم ورحمت الله یاره په اندوانو باندې رحمت وي نو جوړ ګرمه ګرمه جوړ شي، ګرمه ګرمه پیجنې بازو کې لگا بازو کې ډیره ګرمه ګرمه بخامو خای طول جماعت کے مشہور شی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ امام سے بم وئی آمین یا رب العالمین اٹول و بجا دے تگرم گرم وئی خا نبلا گم رہی دا شوا دا کارو او دی خی کا نا پدے نا دا پیغمبر نا ثابت تے نا صحابو نا ثابت تے نا دا دین د مشران نه ثابت اباذو کل کډیره ترقی ده کنه دی بورډینګ مارکیټ غاړه تا ځکه چې دا ډیر دی کوم دی کې چې دنیا ترقی نظام پکی بیا نو بدری کی فسفونو کې اسوک بدرود وي اسوک بذکر کوي اسوک بسکی چستړی شي نو امام استاد سروتی لئی خخ کلی لوی خا یو برازی یو برازی بل برازی او شین لوٹ گوره مالدار خلق کنه خا تیلی بڑا کشی ای دا ټول د دنیا دا پار دی گرما گرما دل تا مونگتا مصیبت جوړ کړی ولی مونگ خو گرما گرما نکو چې دا سو کراغلی میل من هغه دا سې وګوري او بل په لچیر دوا هم نشو ذکر یو منو کو پیدا جماعت نه ده ښه تذر مثال نه ده دا لا کور ده دي کې گمراهی نه کیږي که گمراهی لزین حال تک ده ښه نا جوړ کسانی کنه دلته مشته او خبره پکې وکړه کلا کلا شر ډیر نا وخت منځ کې نور جماعتونو کې منځونه شوي د وخت دوه بجو له خلق عزت له دلته ډیر یاره کدا د وخت کې دینو ها ولې ډیر مرګري څوک یو په لذي څوک بل په لذي څوک بل په لذي ها ډیر مرګري وای دا مرګري نه دا نه جوړ دي چې مرګري ناغو به د تی پسې ومنځ کوي چې مرګري نو دا ته همړ کا کنا او ځان له حکما خو به دې خامبویک پسې نه کوما پس خامبویک پسې نه کوي ادی وی څوک یو په لذي څوک بل په لذي وای زی دي کنا او مونږ استاد لپاره دین نشو پرې خو دې مونږ استاد لپاره ګمړی نشو کولې چې کم په لذي خو هي نه په لذا تد دې جمعات نه تد دې محلې نه وردا نور چې لګیا دي کوم استاد نه کیږي سو اسوک بګی دا باندې او کی چل تبیا دی هوټل تل غواړي نو زکنا چې کله ستا ډیوټي زمانځ نه غوړه ده بیا مون سره کې چې تا سره زمانځ دوم رقم نشته ما خو یې کنه چې ډیر خلق مونږ په دینیت کوي دا خلق روان دی او جامې بدلې کړې دي او کنه ځان نه سنبال کړې دي ولې زه روان شي دا دا خلق دی ښه وای چې کوم په لزه نو زه مونږ تاسو نه حساب او په دې دا کې مرګ ورو کې ښه دومره یو سړی په ځان په مطلب نه پوهیږي د دې درسونو د دې سفید شوا چې ته لا په دې نه پوهیږي چې د دې زمانځو د بل زمانځو څه فرق دی د دې زمانځو حکم دا دی چې دا الله قبلی او خپل طرف نه سو سو مرتبه او سو سو چند درجه ورکي او دا هغه د منځونو په حق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله زادا حدیث ته ابن ماجه چې لا يقبل الله لصاحب بدعه فرضن ولا نفلن ولا صوما ولا صلاه ولا صدقه ولا الله د بدعتی د پار نه فرض قبلې نه نفل قبلې نه روزه قبلې نه خیرات قبلې اسه لګیا دی لکه ځان سره کړه تر مثال لخټی کې دا حال ښه د دې جواب ولې دین کوي ځکه چې دا کوم کتابونه وې نه پاغي کې راغلي دي چې به د دې په سیمه نه کیږي ښه په کانس کې په هدايه کې ادا خودی پدی مدرسو کی وی که نخا ندی دی غگو کی که نزا کنی ولی دی تدا خبر نرسی چستاو دا منزون نکی گی زکا دیکی یو بیدت تی دیکی خود دیر بیدعات تی خوا یواز دعا ندا نور سی دونا و جہر باند ذکر جماعت کی شور و زوگا او بیا به کې څوک ختمونه کوي چټای باندې اډوکی واچي یره چې دا اډوکی د کوم ځای اندور راځي مکړی بوره پی ختم کوو ها یاسین بیا استاد کین یو راځي یره استاد نملا د دې تیرګنا څنګه ما د دې تعویذ خوراله وکا بل براشی یره پړمی بوج دې ای تعویز خوراله وکا نو قلم او کاغذ براوالی دفتر بقایم شیخا توبه دا ټول بزاعت دی نو د پسی منز کوئے دا دا بزاعت و ڈک شده پا اغا پسی منز کوئے و یر دلتا نیر نا وقتا اینو زوائی چستا وید منگ پار چا پسی کی باز خلق داس ہوئی کنخا توبه خوئے موږ ویلو مطلب هم دا چې ګور هر عمل کې نیت نیت وایا چې دا عبادت کوما په دې نیت یې کوما صحیح نیت باندې نا قبلی کمالی عبادت ته مالی نو باقي کیسمره شرطونه دي او خلقتنا محرومه ده ها چلانا بول عزت وی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله مال ورکه او محتاج لے ورکه فقراء لے ورکه اگر خلق لے ورکه چې داږي سو کاروبار نشته ده ځکه د الله په دین کې مصروف دي بندي علم طالبان دي دی لے ورکے سمطلب للفقرائی فقہاوی لام دپارا تملیک دے تملیک تملیک خطاسم پی جنے پٹواری سربنا سی اکا نا بے تملیک یوکو ہوئی خوا سمطلب اگا سڑے داغی مال مالک اگردو اگا داکور مالک اگردو داغی دمک مالک اگردو دی دا تملیک ہوئی خوا اللہ وی چې زکات ورکې نو تملیک کوا څنګه هغه فقیر هغه مسکین چې تا ته معلومي چې دې لایق دې نو دا په لاس کې کیږي چې والله خان دعا کوا بس دې اجازه شته دې قران کې مراد نور مو ته نو ایسو چې دا الله مال دې قبول کا دې قبلې با که خدای به قبلې اصل طریقه دار بس تا زکات او شو قبول شو زکات تملیک دیو کو د فقیر او مسکین لاس کې مال کې هو بس ایسو ته مو آیا بس په خپل خرچه کې اما تا ګړه کې او دغه کې ولا غواخه که سو وتا وین خپل زکات خرابه خپل خیرات خرابه کفرز کا ته چیر طالبان لور کو نا مدرسې تلالشا هم متمم سره ملاقات کوا هم ناظم سره ملاقات کوا چې کوم دې کلاس کې طالبان ناشتی نجوړي وی وی شپي یو یو لا بل جا سرالو خبری مکوا دا قبول شو ناکار کم دے که اغا الٹا کار دے کنا ولی دی لڑشی ارسم رمالی چی وڑو خوا نا دفتر تا لڑشی نال تم تمیم سے بناستی ناغتوی چی دا زکات مال لے ناغی تلاس تکی حلکاسی دی مال دن تاو غورداو تا خو تملیکو نکو ولی تا چی زکاة واخلی اولارشی او نسیم سیٹ توی چی دا خدای مال لی قبولی کا اگو ای خواه ندا کی دا متمم پلار خود دا نسیم سیٹ نا دیر مال دار دے اگر تب دا سی گاڑی نو لالکتا چی اولار دے هغه به داسې لباس نه اچول لکه هغه سره به داسې ګړی په لاس نه شي نسیم سیټ سره لکه متمم صاحب سره چې ده هغه سره به دو داسې موبایل نه وي هو هو 1,20,000 باندې ناسې تاسو وایئ چې دا زکات طریقه خدا ده. دا د مونږ غلطي ده. مونږ خپل مال بې ضایع، مونږ خپل عبادت بربادو. ته زور نه پوهېږي، ته څه لالته کې ځې؟ تا نه دي اورېدلي قرآن هر ځای کې وایي چې للفقراء انما الصدقات للفقراء، خیراتونه او زکاتونه د فقراو حق دی، او د محتاجو خلقو حق دی، د مالدارو نه. لاتی مالدار په څه لګرځي؟ ها بعضی کې یو خیاري کنه دی مالدارو خلقو کې، بعضی یو خیاري، بعضی ټول مرودی. سیبو پی سیب خوب پا یولس بجی پاسی او بعضی بکی اختیار نا ساده مدرسه دا نیو سیٹ باغی سر امداد کهو بولی او خنیت بکو چرتشکی اراغی چرد آشی خودتا نرسی یو ځل یې خپل ډریور لا د غوی روغ پتون ورکو، روغ پتون پاک ساک کنه، او اجدادی مدرسې ته اوسه او ناظم ته ووایه چې نن ماښام به طالبانو له غوښه پخه پتون راوړه. ناظم ته یې وویل، ناظم یې بېغمه شو چې ما خام شو نړۍ اوري راولې غوې دا کته دي طالبان نه تپوسو کا اواز درځي کنه چې تاسو نن ما خام سسره ډوډۍ خړلې وه نړۍ ور راغې او چاريو نه وې تپوس کو ته ما خام کې خواغي راوتی بار خلک تاسو لنن صدر کړیو ویدال ها زال وسره نو تش دال هر یو نه ته پوس کو دال اغلر چرته وی ها خو بیا مو خیر دې زه خپل شکو باسمه نو سمیاش نیما پاسې سو زکه ډک زامونو کریټونه او ډریور ته وی چې دا اوسه مدرسې ته خالی کا ناغراولو مدرسې ته لسدولس بجې داسې وخت بو او دا د طالبانو باندې وی شیخه یې خبر د دسو زکه خالی شو واپس راغې ابل سو زکه راوغخته نو هغه د کرینډو نه ډک او سبزی منډه ته ولېګ می په دارت باندې وی سیټ پخپل راوې نو طالبان ته وی چې تاسو پرونو بل ورځ باندې امونه هړلیو نغې مونږ خو خړل سکه مونږ نه خبر چې ام سپینې کتوري یو لی پرون چې سو ذکر راغلو واه واغې ډکو من سبزی منډه ته وړو ها دا ولي ویږي وی چې ام خورینو خامخ اور پسې بده پویل اسیس کې همون سره دور لسی نشتا او ډیر زبردست کار وکړ نو سو زکیل تا خرچ که سبزی منده که و پیسه جیب کوا چوله بیام سیٹ وی چورگا زخپل شکو باسم سمیاش دو پسو یادیر سو زکیل ڈک دو اوڑو دا 50 کلو گوره اڈریور تیوی داو سمن رسیتا خالی سوزکی خالی که اغلڑ واپسو او بل سوزکی راغی ناغی ڈک او چرتا دکاندار سرا هول سل دکاندار سرا دا مخی نا خبر کری وا چتکل تاوڑا راوڑی نا دا کپنی نا مر راوڑا منگ سرا راوڑشتی نا بس اوڑی او کاندار لیور کا سو زکی خالی کا پیسے جیب کو آج بولے سیٹ بیا کوششو کا ہوکا نا طالبان نے تب اسو نا کول چے اوڑشتے کلانشت دے اگیوے اوڑکم دی اولی ہما چے گاڑے در لے گلے وی اخو تاسو راولی گا اگیال تا دکاندار سرا خبر کڑی دا کوڑی او کار سی کنا اوس یقین راغی نو خپل نفقه او صدقه او خرچه بند کړه چې زه به مال ورکوم هغه بی ځای لګي هغه به محتاج ته نه رسي او طالبانو ته یې خدای دې ماړي دال نه ښه دا ټول داسې ښه علی هذا القیاس څومره چې ګورې دي ټول دا کاروبارونه دي ټول داسې کاروبار دی چې نشته ښه ولی ځکه نورو کاروبارونو کې هو کله سړی تاوانو کې هو کله ګټو کې او دې کې تاوان نشته بس مال را روان دی څومره آسان کار زده کړی دی ډاکه دی نشي کولې شوکه دی نشي کولې نور سدی نو دیو لډیر صحیح لار جوړ کړی ها چې مدرسه جوړا شو دارالعلوم جوړ شو تمره بګی بیرونی طالبان دی تمره بګی هندرونی طالبان دی ته میاشتې تمره خرچه ده او د کالې تمره خرچه ده رویداد بچاپ کی ها او پیسې را سمې شوې او زم تمیم نسوک تپوس نکی خواه دا آمد او دا خرچو دوبا کاتا دا رنده کاتا دیتاوی خواه دا مطلب چی گوری عبادت دا سه نده چی بس ستا خوخه دا نا عبادت باغا عبادت چی اغا پا طریقی طریقه اغا دا چی مونگتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا قرآن نرا رسیدل دا ناکا بیدنی عبادتی کمالی عبادتی کارسی نواب قبلی گی خوا او بیا متممان بیا لگیایی بس تدغی سیطانو عبادت کئی نو اگید آگی عبادت کئی خوا کاغا بیمار شی که بیگم سیب بیمار شی دا مونگا پخپلی دلی دی علتا ندیب ای تپوس لزی نالکو این لاس دیو سرم الہو کڑیو چی بیگم سیب سنگا لی طبیعت مزاج شریف سنگا آو آو دادا دا کاتی کئی خواه تم رو پورو معمولی خبری کچر آگا معمولی چر تایی ندیو تپوس لذی انور خلق نشتا انور مسلمانان ندی دغا مسلمان دی خواب اچه اغا کل راش سمر الوی ظلم و سمر چه اغا طالبان چه حدیث کرا دی چه غیتا دا اللہ ملائک وزاری غوڑی ناغی بانده بستر گی رو باسی چه شاب ہے دغا روڑا ہے یو پلمنډا بل پلمنډا بل پلمنډا ولي فرعون راغله او او ټول فرعون یې ام دي دغه د اسلام سره نشته ده ښا نو بس د ګنا نه وی ګنا پیدا کیږي چې قدم دې غلط کی خو سن بیا روان ځاسه ښا شیخ القرآن چې درس وکاو چرته لوس وکړ کې وسو نقصان او روانه راغلی او خامخ راځي هغه با هغه لوډونه په توت کې تړلی و او کې مون ارسوا کول خدا الله شان چې आवाजونه आवाज به تر زرو به او تر ټانکوي او تر کونډیو زیدی او تر مرغوزه او تر ټول دا سیدا یبا کار وکنه یو سړی ولګیدو نن نوې ماشینې ولا واستلوړو نوې شول قران درس کو دذری روزي تیر شوی ما سړی راغې او شیخ ته وی چیزو خو ما خو دی دری سلور روز انتظار کهو تا باکی زمانم وانغستو چی حاجی یمن دوست مشین اغست دی اللہ ایزد پا مال که غوطی مونگ دا کار نکو زکا چی کار سی اخلی نو دا اللہ دا رضا دا پار اخلی نمونگ دا کار نکو اغا بستاو دا اللہ مینز کی رابطائی اور راز بائی کنا چدا سی لسا تروازی تیرشوی اغا سوان ہو ری دو نسو کی راو لے گوی جمن دو سوی چمونگ لدیا مشین واپس را کی حضرت شیف ہوئی اڑای والا او حق پرز جدا شه دی باطل پرز جدا شه دی د شپې او د ورځې فرق دی او چې خامخا چا کې عقلی او فکری ښا زموږ دا مطلب دی چې ور سوچ کوي فکر کوي او صرف د یو بنده ظاهر ته لباس ته خبرو ته تقوا ته چې په منبر کې نه او هو ته به ازاد زمانه غوث ته او چې په لا ځن نشي کنا الکه د خپل عبادت غم د سره یې ښا چې غم د سره نه نو بیا خو ډیر خلق په دنیا کې داسې تیر شي ښا اواز او شور پسې چې لاس وځي وای جنازه یې ښا اخو ژوند نه دی او خو ژوند نه دی څه طریقه نه ده څه دین نه دی دین هغه یي چې تا سره غور او فکر یي تا سره یره یي او ستا په آخرت باندې نظر یي چې الله هغه ځای راله آسان کي او د هغه ځای د سختو نه مې وساتې ښه نو عمل په طریقه کوئ تپوس کوئ د دنیا د شي دومره تپوس مه کوئ چې دا یک نمبر دی که دو نمبر دی د دې کې ایک نمبر او دو نمبر په جنې اصل کار دا دی ښا واخر دعوه.